bezpiecznego powrotu do domu. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce nie ma zagrożenia terrorystycznego, zapewnia szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Francuzi mieszkający poza granicami kraju głosują w wyborach do Zgromadzenia Narodowego. W Warszawie odbył się pierwszy w Polsce Comic Con, czyli konwent miłośników komiksu, filmu i fantastyki. W Polsce nie ma zagrożenia terrorystycznego, a służby nie przekazywały w ostatnim czasie żadnych niepokojących sygnałów, zapewnia szef MSWiA. Mariusz Błaszczak dodaje, że sytuacja w Polsce jest inna niż w zachodniej Europie. Służby polskie nie raportują zagrożenia. Polska jest w innej sytuacji. W Polsce nie mamy do czynienia z polityką multikulti, nie mamy do czynienia z poprawnością polityczną. Rząd obecny zmienił politykę rządu koalicji PO-PSL, politykę otwartych drzwi wobec uchodźców. W związku z tym te wszystkie błędy, których konsekwencją są tragiczne wydarzenia na zachodzie Europy, Polski nie dotknęły. Mariusz Błaszczak mówi, że polskie służby są w stałym kontakcie ze swoimi odpowiednikami z Wielkiej Brytanii i innych europejskich krajów. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami brytyjskimi, ale także innych państw Unii Europejskiej. Natomiast sprawa jest zasadnicza. Należy wyciągnąć z tego generalne wnioski. Żeby nie doprowadzić do sytuacji, z jaką boryka się Wielka Brytania, czy jaka jest we Francji, przecież we Francji jest wciąż stan wyjątkowy. Żeby do tego nie doprowadzić, trzeba dokonać w skali europejskiej zmiany polityki migracyjnej. W nocnym zamachu w Londynie łącznie ze sprawcami zginęło 10 osób, a 48 zostało rannych. Dla Francuzów mieszkających poza granicami kraju dziś drugi dzień głosowania w wyborach do Zgromadzenia Narodowego, niższej izby francuskiego parlamentu. We Francji metropolitarnej, a także na jej terytoriach zamorskich, pierwsza tura wyborów odbędzie się 11 czerwca. Francuzi mieszkający poza granicami swojego kraju głosują tydzień wcześniej. Mają do dyspozycji 11 okręgów, także w Londynie, w ogromnym kompleksie szkolnym w dzielnicy South Kensington. Prezydent Emmanuel Macron mówił, że podjęto nadzwyczajne kroki, by zapewnić bezpieczeństwo Francuzom tam głosującym. Premier Edouard Philippe powiedział: ten zamach na naszą wolność i demokrację przypadł w czasie, gdy Francuzi mieszkający na wyspach idą do urn wyborczych, a Brytyjczycy we czwartek wybierają swój parlament, będący wzorem demokracji parlamentarnej. Ten wcześniejszy o tydzień termin pierwszej tury wyborów w okręgach położonych za granicami Francji to wynik obaw przed cyberatakami oraz chęć stworzenia możliwości kandydatom na dotarcie do całego elektoratu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Warszawie odbył się pierwszy w Polsce Comic Con, czyli konwent miłośników komiksu, filmu i fantastyki. Impreza skupiła w jednym miejscu pisarzy, aktorów, twórców gier i cosplayerów. Uczestnicy wydarzenia zgodnie mówili o doskonałej zabawie i niesamowitych przeżyciach, a z uczestnikami rozmawiała Natalia Gorzelnik z Polskiego Radia RDC. Jestem Thorem z Avengersów. Sama przygotowałaś to wszystko? Tak, sama. Zakupy pianki Ewa, Wikolu, farby w sprayu, no i do dzieła. W sumie to trwało około miesiąca. Praca po nocach, bo normalnie w ciągu dnia chodzę do pracy. Cosplayka Kasiego z Naruto. To jest taka zabawa, dla fanów się robi. Przybiera, robi się różne zdjęcia, frajdę. Co to za cosplay? Melisandre z Gry o Tron. Można się wcielić w kogoś innego na jeden dzień. Istotnym elementem cosplayu jest nie tylko sam strój, ale też wcielenie się w daną postać. Warszawski Comic Con trwał 4 dni od czwartku. A już teraz czas na sport. Michał Gąsiorowski. Takich emocji w Ekstraklasie nie było już dawno. Mistrzem Polski Legia Warszawa, która dziś tylko zremisowała bezbramkowo z Lechią Gdańsk. Ale to wystarczyło, bo w Białymstoku w dramatycznych okolicznościach i meczu przedłużonym o prawie 10 minut Jagiellonia przegrywała 0-2 z Lechem, by ostatecznie zremisować 2-2. O szczegółach walki o mistrzostwo Adam Malecki. Sytuacja w walce o Mistrzostwo Polski zmieniała się jak w kalejdoskopie. Tylko Legia Warszawa od początku do końca tej rozgrywki pozostawała na pierwszym miejscu. Co nie oznacza, że legioniści nie musieli drżeć. Tak było, kiedy zakończyło się spotkanie z Lechią, było 0-0, a remis 2-2 utrzymywał się w Białymstoku. Jeśli Jagiellonia strzeliłaby gola, zdobyłaby pierwsze mistrzostwo w historii. Tak się jednak nie stało, więc mistrzem zostaje Legia, która sięga po 12 tytuł i zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów. O Ligę Europę powalczą Jagiellonia i Lech Poznań, a także Arka Gdynia, która zdobyła Puchar Polski. Lechia zostaje z niczym. Warszawa, Adam Malecki. Te ostatnie minuty oczekiwania były straszne, ale w końcu mogliśmy odetchnąć z ulgą. Cieszy się Artur Jędrzejczyk z Legii. Przez cały sezon praktycznie goniliśmy i na końcówce wszystkich przegoniliśmy. Nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy i dzisiaj to pokazała Legia Warszawa. Cieszymy się z mistrzostwa i bawimy dobrego rana. A feta powoli przenosi się ze stadionu Legii na Stare Miasto. Gdyby Jagiellonia strzeliła gola w tych ostatnich doliczonych minutach, zdobyłaby mistrzostwo. Nie strzeliła, to oznacza, że wicemistrzem została właśnie Jagiellonia. Trzecie miejsce zajął Lech, a Lechii tradycyjnie zostało czwarte miejsce, więc trener Piotr Nowak mógł tylko z rezygnacją machnąć ręką. Ta nasza przygoda się skończyła bez straty bramki, bez przegranej, ale niestety zostaliśmy na czwartym miejscu, także jestem dumny z tego zespołu. 15 punktów zrobiliśmy w tych 7 meczach. Myśleliśmy, że nam starczy, no ale niestety tak nie jest. W pozostałych dzisiejszych meczach Pogoń pokonała 3-0 Koronę, Wisła Kraków przegrała 1-2 z Termaliką. Do Ekstraklasy oprócz Sandecji awansował Górnik Zabrze, a do pierwszej ligi spadły Ruch Chorzów i Górnik Łęczna. Co poza piłką? Magdalinet niestety odpadła z French Open, do 4-5 przegrała z Ukrainką Świtoliną. Co ciekawe, żadna z 12 tenisistek, które zostały w turnieju, nigdy nie triumfowała w imprezie wielkoszlemowej. Nasi siatkarze też przegrali. Po dwóch zwycięstwach w Lidze Światowej z Brazylią i Włochami dziś ulegli 1-3 Iranowi. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych święto w Macedonii. Vardar Skopje został mistrzem w finale 24-23, pokonując Paris Saint-Germain. Dodam jeszcze, że Andrea Dovizioso z Ducati wygrał Grand Prix Włoch w klasie MotoGP, a Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran zwyciężyli w rajdzie Akropolu, awansowali na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy. Na dziś to wszystko. Sport jutro od 7 rano. A jutro pogoda zdecydowanie spokojniejsza, nie powinno padać. 19 stopni w Trójmieście, 21 w Olsztynie, 22 w Warszawie, 23 w Łodzi, Poznaniu, Katowicach i Krakowie i 24 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Ponownie dzisiaj zapraszam na pierwszą czerwcową premierę. Scena teatralna Trójki. W studiu Trójki, trójka gości. To ma szansę stać się tradycją. Przedstawiam w porządku alfabetycznym Andrzej Brzoska, reżyser dźwięku. Dobry wieczór. Łukasz Lewandowski, aktor i reżyser. Dobry wieczór. Pan Antoni Winch, autor i współreżyser. Dobry wieczór. Doktor, adiunkt w Instytucie Sztuki Pan. Uczona osoba napisała słuchowisko, proszę państwa. To chyba już po raz czwarty pan Łukasz Lewandowski wyreżyserował tekst sztuki pana doktora Antoniego Wincha. Teraz już możemy porozmawiać o premierze, która tuż przed nami. To rzadko spotykana forma w Teatrze Polskiego Radia, a na pewno w Trójce monodram, czyli coś, co się po angielsku nazywa one man show, czyli teatr jednego aktora. No tak, ale za to jakiego Łukasza Lewandowskiego, pisząc ten tekst, wiedziałem, że będzie go grał i byłem pewien, że zrobi to znakomicie. I to mi ułatwiało przy Łukaszu, no mogę powiedzieć, że dojrzewałem jako autor. No współpraca z nim to jest dla mnie szkoła pisania. No i teraz przyszedł taki czas, że właśnie dla niego tylko napisałem. Mam nadzieję, że to jest z jednej strony zamknięcie pewnego etapu, a z drugiej otwarcie jakiejś nowej drogi naszej współpracy. Być może też słuchacze pamiętają, że słuchowisko rok temu, które Antoni napisał o Witkacym, zdobyło nagrodę na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Który to festiwal tuż przed nami. Ale myślę, że to pisanie tego ichtiozaura to jest bardzo też ciekawy proces, który właśnie dalej chyba też trwa, bo w poniedziałek, 29 maja w Centrum Kultury Żak w Gdańsku Adam Ferency czytał ichtiozaura w takiej wersji, którą też może się uda przygotować do teatru, może się uda też tego zrobić, jakieś skromne, małe przedstawienie. Mimo, że tutaj już wspomnieliśmy, że razem pracowaliśmy kilka razy, ja chciałbym powiedzieć, że teksty Antoniego zawsze mnie zaskakują, dlatego że Antek znakomicie operuje podróżą w czasie, co w radiu się znakomicie sprawdza. Teksty Antoniego zaskakują, bo się dzieją w bardzo różnych i dziwnych miejscach. Już mieliśmy okazję pracować nad tekstem, który polegał na dyskursie wątroby z sercem, płucami i innymi częściami ciała. No i tym razem czytam tekst, a tutaj jest potrzeba stworzenia jakiejś wodosfery, więc kolejne zaskoczenie. Muszę przyznać, że pierwsze, co zrobiłem, to rzuciłem się do encyklopedii, co to jest ten ichtiozaur. Uspokoiłem się, jak przeczytałem, że gatunek wymarł 90 milionów lat temu. Nie tysięcy, tylko milionów. Już go nie ma. Drugi taki pozytywny efekt czytania w encyklopedii był taki, że ekosfera została zajęta przez delfiny. Wolę delfiny od ichtiozaurów. Spotkaliśmy się, dyskutując, jak to zrobić. W tekście Antoniego ichtiozaur jest nad wodą, ichtiozaur jest w jakimś zalanym mieście. Ichtiozaur nagle też znajduje się w wiadrze z przykrywką, bez przykrywki. Przemawia do innych ichtiozaurów. te reagują. Więc to jest świat, który nie może być baśniowy, ale jednocześnie powinien dawać dużo do myślenia. I teraz podobnie kreacja Łukasza. Ichtiozaur w kreacji Łukasza jest malutkim ichtiozaurem, który się mieści w wiaderku, ale też jest potężnym przez swoje plany. Naprawy gatunku. Jednocześnie przez jakąś taką charyzmę, próbę dowodzenia innymi ichtiozaurami. To jest ichtiozaur, który ma pewne swoje przemyślenia, taki spryciarz troszkę. No i oczywiście jest jedną wielką metaforą. Proszę Państwa, proszę nie dać się zwieść pozorom. To słuchowisko tylko przez pierwsze minuty jest dobranocką dla dzieci. Im głębiej, tym bardziej serio. To może oddajmy teraz głos autorowi i współreżyserom. No będzie to historia dojrzewania zwierzęcia, dostania się człowiekiem i regresu człowieka, który staje się zwierzęciem. Można tak to określić. Zabawna, no, opowiedziana do czasu. Z werbą, ale z taką smutną puentą. To jest główny temat naszej rozmowy i myślę nie tylko z Antkiem, ale też z Andrzejem. Szukamy metafor, żeby wykonać jak najpiękniej to, czym się czujemy najmocniejsi we trójkę. Żeby próbować to, co się dzieje koło nas, jakoś opisać. A nie czujemy się mocni w takim opisie bezpośrednim, w takim opisie dosłownym jakimś. Stąd któraś taka metafora w naszych słuchowiskach, która próbuje opowiadać o świecie mało takim ludzkim. O tak. Kiedyś Antkowi opowiedziałem o mojej fascynacji sceną z Kubricka z Odysei Kosmicznej, w której małpa nagle, bawiąc się kością, narusza taką granicę, to znaczy ta kość jakiegoś zmarłego dawno temu dinozaura służy do zabawy i jest ten taki moment pięknego przekroczenia i ta kość również może służyć do zabijania. I ta kość, która potem wylatuje w kosmos, nagle zmienia się w statek kosmiczny. Stąd w poprzednim słuchowisku historia małpy, ta z Kubricka, a tutaj jest historia ichtiozaura, która oczywiście jest jedną wielką metaforą na to, co przeżyliśmy jako ludzie, w czym teraz żyjemy. Jakieś takie ostrzeżenie, choć właśnie tutaj jest to pytanie, czy ta kultura, czy to, czym się zajmujemy, czy to ma jakikolwiek dzisiaj realny wpływ na kogokolwiek, czy to nie jest tak, że być może ktoś nas słucha, być może ktoś chciałby z nami nawet porozmawiać, chciałby się z nami spotkać, ale czy my dzisiaj w czasach właśnie rządów PR-u jesteśmy w stanie jakąś dyskusję w ogóle jeszcze odbyć? Zaczynamy się bać. To jest niesamowite. Żyjemy w XXI wieku i zaczynamy się bać, że czegoś nie można. Chciałem nikogo nie pouczać, nikogo nie straszyć. Chciałem opowiedzieć o pewnym procesie takiego uwiedzenia przez utopijną ideologię. Bo przecież ichtiozaur nie ma złych intencji. On chce szczęścia dla siebie, dla swojej rasy, dla swojego gatunku. No i uważa, że trzeba za to zapłacić pewną cenę, najwyższą jaka może być, ale że później już będzie dobrze. I chciałem o tym opowiedzieć. Jeśli ktoś będzie chciał z tego wyciągnąć wnioski, niech wyciąga, ale przynajmniej moja intencja była taka, żeby to nie było dydaktyczne słuchowisko. Ma być dobrze opowiedziana historia. No i chyba się udało, że taka jest. To ja bardzo dziękuję. Panowie Łukasz Lewandowski, Antoni Winch i Andrzej Brzoska. Słuchowisko trwa 44 minuty i 22 sekundy. Zaczynamy więc? Zaczynamy. Zaczynamy. Zaczynamy. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Antoni Winch. Ichtiozaur. Znowu się wygłupiłeś, pionierze. Do suchego świata skocham cię. Jego trzeba zdobyć. Wypełznąć na plażę. Stanąć na dwóch nogach. Wykorczować najbliższy las. Zagryźć pierwsze zwierzę, które się nawinie. Wtedy będzie wiedział, kto tu rządzi. Władałoby się ziemią, gdyby nie było się pływającą jaszczurką. Inne ichtiozaury mówią, że nasze miejsce jest w wodzie. No, pozbawione wyobraźni i wyzute z marzeń gady. No. Przywykły do uwięzienia w tej kałuży, zwanej oceanem. Niczym nie różnią się od skretyniałych kijanek w sadzawce dla idiotów poza skalą. Żarłyby tylko. Rybka. Ale jestem głodny. Chodź tu! Chodź tu! Skubana zjała mi, no. Nie, w sumie i tak nie miałeś apetytu, pionierze. W międzyczasie natomiast zmęczyłeś się. My, jaśnie oświecony pionier, postanawiamy odpocząć. Opadniemy sobie na dno, nabierzemy sił. Potem ewentualnie zastanowimy się nad kolacją. Rybo. Bądź co bądź, nie jesteśmy w końcu prymitywnym bydlęciem, które goni za żarciem do utraty tchu. My mamy marzenia. My mamy intelekt. Zaraz, zaraz. Ja tu sobie gadu, gadu z tobą. Ohydnie pyszna ryba, a tymczasem... Wpłynąłem w jakieś dziwne miejsce. Co to jest? Gdzie ja jestem? Jak to nazwać? Ten... No tak. Innego słowa na to nie ma, pionierze. To podwodny cud. Nigdy nie widziałem czegoś wspanialszego. Jakby to nie istoty z naszego świata to stworzyły. Lecz bogowie, wszechmocni, genialni, szlachetni, dobrzy, bo to, co widzę, nie może być dziełem istot zepsutych, zakłamanych, złych, niegodnych. Jest zbyt piękne, jak sen. Sen wprawdzie cudzy, ale zaczynam go śnić samemu. I już nie chcę się budzić nigdy, nigdy. Przepływam między ogromnymi budynkami o bogato zdobionych fasadach, misternie wykończonych kolumnach. Oszałamiają mnie, przytłaczają, boję się, a jednocześnie jestem urzeczony. Wpływam na szeroki plac. O! Na jego środku stoi coś dziwnego. To jest pomnik. Pomnik przedstawiający jakąś wielką, nieznaną mi postać. Kto to może być? Kto to jest? Czy to twórca tego miasta? Bóg tego miejsca? Przypomina mi się moja babka. Opowiadała mi kiedyś bajkę dla niegrzecznych ichtiozaurzątek. Bajkę o człowieku. Dobra. Człowiek żył wprawdzie miliony lat przed ichtiozaurami, pionierku. Zmiódł go z ziemi potężny wybuch, ale w każdej chwili może do nas przyjść i zabrać cię na ląd za to, że nie słuchasz rodziców. Chcesz tam mieszkać? W tym żużlu? Z prochu powstać i w proch się obracać? No to płyń, pionierku, przeproś rodziców i bądź grzeczny, bo przyjdzie człowiek i przerobi cię na kurz. Czyżby to był on? Ta postać na pomniku? Człowiek? Nie, to niemożliwe. Nie jestem gotowy na to spotkanie. Uciekaj, pionierze, jak ta ryba, którą goniłeś, pływając tu. Jak najdalej stąd, jak najdalej od tego miasta i tego Boga człowieka! Miasto przyciąga mnie jak plankton wieloryba. Nie mogę tu nie być, nie przypływać w to miejsce. Ominę tylko pomnik. Odwiedzę inne zakamarki. O, miasto ma ich niezliczoną ilość. Muszę poznawać zawartą w nich mądrość, choćby tę. O, proszę bardzo, wyrażoną w napisach na murach. Czasem jest to wyznanie, jak tu. Co tutaj mamy? Jolka, kocham cię, twój Dziuby. A poniżej odpowiedź. Dziuby, zapomnij, Jolka. No coś tu się rozegrało, pionierze. Dramat zawarty w dwóch zdaniach, krótkich jak ruch ust kobiety, kiedy mówi odejdź. Ci ludzie to jednak umieli coś przeżyć. O, jest jeszcze jeden napis. Przeklęty człowiek, który nadzieję pokłada w człowieku. No Dziuby, ty to napisałeś. Ale czemu tak pesymistycznie? W kim ma pokładać nadzieję człowiek, jak nie w innym człowieku? Przecież to nie musi być koniecznie Jolka. No widzisz, pionierze, jaki zdolny jesteś. Nie minęło wiele czasu, od kiedy przebywasz w mieście człowieka Boga, a już rozwiązałeś problem Jolki. Studiujmy dalej, cierpliwie, systematycznie. Rzetelnie poznawajmy dorobek ludzi, aby zrozumieć ich i tę postać z pomnika. Pojąć, kim jest, co stanowi jej istotę. Bo tak na zdrowy, ichtiozaurzy rozum, nie sposób do tego dojść. Olśnienie. Nie wiem, jak długo tu jestem, ale wreszcie przyszła do mnie ta myśl. Jedyna, która mogła mi się nasunąć, niby oczywista, a jednak domagająca się pomyślenia, odkrycia, sformułowania. Człowiek. Twórca tego miasta. Bóg tego miejsca. On zszedł przed wiekami do oceanu, aby przeze mnie objawić się nam, ichtiozaurom, i zaprowadzić nas z powrotem do domu, na suchą jak raj ziemię. To miasto jest świątynią. Tutaj połączymy się w komunii z człowiekiem Bogiem i staniemy się tacy jak On, na Jego obraz i podobieństwo. Dumni, silni, wyprostowani. Tak! Mam to! To jest ta idea, która nadała wszystkiemu sens. W oceanie rodzimy się, żerujemy, rozmnażamy, a potem opadamy martwi na dno i nikt nikogo o nic nie pyta. Tam, na ziemi, wśród skał i piasku, na pewno jest inaczej. Tam już jako ludzie będziemy dziwić się wszystkiemu, a najbardziej sobie samym, temu, kim się staliśmy. Bo jak ma się czuć jaszczurka, kiedy nagle dociera do niej, że jest człowiekiem? O, tu już samo urodzenie się, żerowanie, rozmnażanie i śmierć nie wystarczą. Tutaj trzeba czegoś więcej. Tutaj trzeba mieć wątpliwości, zaplątać się w rozterce. I my, pod moim skromnym przewodnictwem, zwątpimy we wszystko. To będzie nasza wiara w najściślejszym znaczeniu słowa. Tak, staniemy się ludźmi. To nie jest przypadek. Przecież kiedy ta przeklęta, a raczej błogosławiona ryba ukryła się tutaj przede mną, stało się coś niezwykłego. Gdy tylko uświadomiłem sobie, gdzie się znalazłem, przestałem o niej myśleć, zapomniałem o głodzie, czyli wyzwoliłem się z kajdan instynktu, jakbym narodził się na nowo. To miejsce mnie zmieniło. Natchnęło jakąś mocą, która była w nim uśpiona i którą mi przekazano. Ono wybrało mnie, a przeze mnie nas, ichtiozaury, żebyśmy stali się spadkobiercami potęgi, która je stworzyła. I nagle zwątpienie. Bo kiedy ichtiozaury wyjdą z wody i staną się ludźmi, to co wtedy? Błąkać się będą od morza do morza? Z północy na wschód będą krążyli? Ostatecznie jest to plan jakiejś wycieczki. Podróże kształcą, czyż nie? A poza tym, co zamiast? Mamy być jak meduzy? Te takie półprzeźroczyste, ni to na dnie, ni na powierzchni galaretowate, dryfujące kożuchy, które potem jak nieomal wyrwały się z wody, zbaraniały? Nie. My nie skończymy jak one, porzucone dzieci ewolucji. My ewolucję weźmiemy za pysk i się zorganizujemy. Nie w ławice, to zbyt prymitywne. Nie w stado, to już było. A w społeczeństwo. I to nie byle jakie, bo cywilizowane, z wyższą kulturą. Czegoś takiego nie stworzy byle parzydełkowiec i my tego dokonamy. No, muszę przekazać to innym. Muszę wezwać ich ichtiozaury pod pomnik człowieka Boga i objawić im nasze posłannictwo. Ichtiozaurzyce i ichtiozaury wszystkich akwenów, łączcie się! Mamy dziejową misję do wypełnienia. Jam jest pionier, wasz generalissimus. I wyprowadzę was z oceanu niewoli ku obiecanej ziemi, gdzie wypełni się nasze przeznaczenie. Przywództwo wszystkim stworzeniom. Zajęcie miejsca na szczycie hierarchii bytów. Spójrzcie na postać za mną. To nasz protoplasta. I to w prostej linii człowiek-Bóg. To on przekazał mi swoje dziedzictwo, abym podzielił się nim z wami. Jesteśmy gatunkiem przez niego namaszczonym. Wypełznijmy na ziemię i zdobądźmy to, co nam się należy, co nam jest pisane. Płyńmy naprzód ku powierzchni, na brzeg. A, dziękuję, lecz nie ma tak łatwo. Ichtiozaurzyce i ichtiozaury, tu sam entuzjazm nie wystarczy. Potrzebujemy planu i jego konsekwentnej, bezwzględnej realizacji. Czy jesteście ze mną? Pytam, czy jesteście ze mną? A, nie słyszę was! Teraz was usłyszałem. Jesteście ze mną, więc słuchać mnie. Nasze płetwy i skrzela to owoc ewolucji, a raczej, bo tak to trzeba nazwać, jej bezproduktywnego dreptania w miejscu. Ile to już trwa? To nasze biologiczne zacofanie. Całe pokolenia. Jak długo można czekać na jakiś postęp ze strony ewolucji w tej sprawie? Ona udaje, że coś robi, a tak naprawdę bumeluje. Zagnijmy ją do roboty. Nasza rewolucja zmusi ją do rozwoju. I to w przyspieszonym tempie. Co takie nieśmiałe te wasze brawa? Boicie się? Nie ma czego. Żeby coś stworzyć, trzeba najpierw coś zniszczyć. A najlepiej wszystko. My zaczniemy od miłości, bo kochać znaczy przywiązywać się, a przywiązywać się znaczy dryfować w miejscu. Nie, to ich nie porywa. Za bardzo abstrakcyjne. Nie są jak ja, młody, wykształcony w wielkim ośrodku. Im trzeba konkretu, twardego jak pancerz krawa. Myśl, pioniera, myśl! Rozum pozwolił wznieść człowiekowi to miasto, a tobie pozwoli wznieść ichtiozaury na ląd, nawet jeśli nie będą wiedziały, czy tego chcą. Dalej, firerze intelektu, stań się godny tego miana. Jeszcze drobina wysiłku. Znajdziesz to. Znajdziesz. O, chyba mam. Mam. Od dziś wszystkie samice należą do wszystkich samców, a samce do samic. To wasze prawo. Bo jesteście wolni! Obowiązkowo, bez wyjątku! Ichtiozaurzyce i ichtiozaury, wstrzymajcie się na moment! No my nie organizujemy tego powszechnego tarła dla samego tarła. To byłoby zbyt prymitywne. Robimy to w imię postępu. Nic dla nas, wszystko dla niego. Wetrzemy każdego w nasze tarło, a jak kogoś zabraknie, dotrzemy do niego i trzeć nim będziemy, aż i on się wetrze. Ta masowa prokreacja pozwoli nam uzyskać niespotykaną w monogamii mieszankę genów. Niezawodną metodą błędów i wypaczeń dodamy do niej co nieco z niej ujmiemy i stworzymy prawdziwą genową petardę, która rozsadzi okowy natury, w jakich niesprawiedliwy los nas uwięził. O nie, kochani! Nie zbywajcie mnie! Chcecie zabrać się do dzieła instynktownie? A tu trzeba mieć świadomość, i to niezafałszowaną. Historia ma cel. Jesteśmy nim my, ale nie jako my, lecz jako rasa wyższa od nas. Człowiek. Muszą narodzić się nowe ichtiozaury. One nie będą już bękartami ewolucji, lecz i awangardą. Wychowamy je na ludzi. I biada temu bachorowi, który ośmieli się urodzić z płetwami. Żaden cofnięty w rozwoju gówniarz nie zatrzyma naszego postępu. A jak będzie próbował, to rozbije się jajo, którym ośmieli się dojrzewać. Oto jest przepis na omlet à la révolution! A jeżeli się mylę, zabijać nienarodzone dzieci, to takie nie jaszczurze, ale za to może ludzkie. No miły człowiek Bóg, pozbądź się tych wątpliwości, pionierze. Gdyby ludzie cofnęli się przed swym przeznaczeniem, nigdy nie zbudowaliby tego wspaniałego miasta. Znajdź w sobie moc, aby uciszyć te postgadzie sentymenty. Wydaj im rozkaz, wiesz jaki. Niech wyłapią wszystkich starców. Niech odtransportują ich na powierzchnię wody i każą im wypełznąć na plażę. Ichtiozaurzyce i ichtiozaury, dziejowa chwila wymaga od nas, abyśmy wysłali naszych dziadów i rodziców na ląd w karnych ekspedycjach. Rocznik po roczniku. Tak, będą umierać. Będą umierać hurtowo. Ale co? Mają żyć? Nie ma zgody na taki egoizm. Oni są starzy. Nie rozumieją. Nasze oddanie sprawie nazywają fanatyzmem. Nasz cel mrzonką. Pozwolimy im tak się obrażać? W swoim losie widzą jedynie niesprawiedliwość, gdy tak naprawdę jest on aktem najpiękniejszego poświęcenia się dla gatunku. Najwspanialszym darem, jaki jednostka dać może zbiorowości. A tą zbiorowością jesteśmy my, nie oni. I jeżeli któreś z was ma wyrzuty sumienia, to mówię wam, że poświęcając ich bezpośrednio, pośrednio poświęcamy także siebie. I to dużo bardziej niż ich. Bo co oni? Umrą sobie z uduszenia na lądzie, a my będziemy musieli z tym żyć. Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie poczucie winy nas czeka z tego powodu. Kiedy staniemy się cywilizowanymi ludźmi? Któż bardziej cierpi za własne grzechy niż człowiek? Czy ich męka może się z tym równać? Musimy odrzucić jaszczurczą moralność, którą oni w nas wmówili. Według niej zwierzę nie zabija bez powodu, a tylko wtedy, gdy jest głodne. Rzeczywiście, wielka mi etyka z potrzebami fizjologicznymi jako wyznacznikiem standardów. To dopiero jest barbarzyństwo. Tymczasem znalezienie uzasadnienia dla niepotrzebnej zbrodni to już filozofia. A jak filozofia, to kultura. A jak kultura, to cywilizacja. A jak cywilizacja, to człowiek. A, mamusiu. A, tatku. Patrzę wam w oczy, gdy prowadzą was na rzeź. Nazwę waszymi imionami ulice naszych lądowych miast i miasteczek. Zrobię z was wzór do naśladowania. Tylko pozwólcie wreszcie odebrać sobie życie w imię ideałów humanizmu. To nie szarpcie pan. Nas jest więcej. Odprowadzą was w końcu na powierzchnię. Miejcie tę odrobinę odpowiedzialności za gatunek i odnajdźcie w sobie ślad jego przyszłej godności. Nie samoćcie się jak ryby w sieci. To ludziom nie przystoi. Zabrali ich. No, to teraz trzeba się zająć tą niezdefiniowaną hałastrą epoki wielkiego skoku. Człowieku Boże, daj mi siłę, abym ją pokierował. Niebawem wypełnimy twoje polecenie. Przejmiemy od ciebie twoją potęgę. Wyjdziemy na ląd. Przed nami droga daleka, lecz jej szlak świetlisty. Ichtiozaurzyce i ichtiozaury, trudno jest poświęcać innych, lecz najtrudniej poświęcić samych siebie. A co? Czy ja powiedziałem trudno? Ha, ha, źle mnie usłyszeliście. Chciałem powiedzieć pięknie. Tak, pięknie jest poświęcać innych, lecz najpiękniej z siebie. Czemu mamy nie dążyć do takiej doskonałości? Wierzyłem w was, ichtiozaurzyce i ichtiozaury. Pragniecie być doskonali. Pięknie. Zatem słuchać mnie teraz. To, czego oczekuję od was ja, a przeze mnie historia i człowiek Bóg, to to, żebyście rozcięli sobie płetwy i uformowali je w smukłe, pięciopalczaste dłonie ze szczególnym uwzględnieniem przeciwstawnego kciuka. Nie wiecie, po co komu przeciwstawny kciuk. Powiem wam. Kiedy już go sobie uformujemy, będziemy unosić go w górę, żeby obwieszczać światu nasze zwycięstwa. A dla naszych wrogów będziemy mieli kciuki opuszczone w dół. Będą one znakiem ich klęski. My jesteśmy awangardą nowej ery, antropocenu. Z nami nie ma żartu. Zatem tylko żelazny chwyt, tylko zaciśnięte pięści. Jeżeli nie zostaliśmy w nie wyposażeni przez naturę, tym gorzej dla natury. Poradzimy sobie bez niej. Z nią rozliczymy się w swoim czasie. Do dzieła, ichtiozaury! Do rozcinania płetw! Wystąp! Rozcinać mi tu płetwy i posługiwać mi się palcami! Doskonale, pionierze. Maszyna została nakręcona i wprawiona w ruch. Trzeba było pobyć trochę okrutnym i bezwzględnym, żeby dojść do tego punktu. Na pocieszenie obiecuję ci, że kiedy już staniemy się ludźmi, porzucimy najostrzejsze i najbrutalniejsze środki. Co ja mówię? Z odrazą wyrzekniemy się ich, a nasze ofiary uroczyście zrehabilitujemy. Ale koniec końców będziemy mieli już wtedy ludzkie sumienia. A to do czegoś zobowiązuje. Jaszczurka ma zasady, człowiek aksjomaty. Jak chciałoby się już mieć te hierarchie wartości, te pryncypia, imponderabilia, honor, szlachetność, wolontariat i miłość bliźniego, którym będzie ta wysoko ucywilizowana, kulturalna, uczłowieczona jaszczurka. Ludzka skóra jest tą, której już nie zrzuci? Podoba jej się to czy nie, jest na nią skazana. Gdyby była z tego powodu smutna, podbiegłoby się do niej na swoich dwóch nogach i przytuliło obiema rękami do piersi, w której wreszcie biłoby litościwe serce. Czy to nie poprawiłoby jej humoru? Czyż nie ma szlachetniejszej zasłony przed całą rozpaczą tego świata niż objęcie ludzkich ramion? W przytuleniu każda łza jest tylko na otarcie, a jeśli nie, to od czego są dłonie i palce, jak nie od gilgotania? Od niego zachichotałby nawet dziuby. Jest jolka, jest płacz, są łaskutki, jest śmiech. Dziuby, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Wyobraź sobie, co by było, gdybyś był podwodną jaszczurką. Żadnych palców, które mogłyby cię gilgotać, a jedynie płetwy, które pacnęłyby cię w pysk, żebyś się ogarnął. Lecz ty mieszkasz na lądzie. Tu nie ma płetw i pysków. Są splecione w czułym uścisku dłonie i twarze do całowania, uśmiechania się i wpatrywania w siebie z oddaniem i miłością. Dziuby. Ja tu sobie ucinam z tobą pogawędkę, a ty napisałeś coś na murze. No co za zbieg okoliczności? Co to jest tym razem? Charakter pisma jest inny, jakiś nie twój. I słowa jakieś dziwne. Mene, mene, tekel, ufarsin. No to chyba ktoś nie stąd napisał. Co to znaczy? O co chodzi? Zaraz. To miasto jest jakieś inne. Nigdy wcześniej nie byłem w tej jego części. Co to ma być? Kochane miasto? Budynki tu... Tu masz ponure, liche. Pozbawione ozdobień z zakratowanymi oknami. O, identyczne względem siebie. I powiedz mi, cudowne miasto człowieka Boga, po co ciągną się one w niezliczonych szeregach, aż do twoich najdalszych granic? Ktoś w nich mieszkał? Czy człowiek Bóg przechadzał się tymi ulicami? Wiedział o istnieniu tej dzielnicy? Hej, miasto, no odpowiedz mi. Milczysz. Sam muszę poszukać odpowiedzi. Wpłynę między te budynki. Czekaj. Jak się one nazywały w pismach człowieka Boga, które kiedyś czytałem? Baraki. Baraki. Ja myślałem, że to bajki dla niegrzecznych człowieczątek. Ojej, widać się myliłem. Wpłynę między baraki i zajrzę do środka. Czy one również są dziełem człowieka Boga? Nie wyglądają ani ludzką, ani boską. Płynę. Barak za barakiem. W środku żadnego wyposażenia. Co najwyżej jakieś cienkie materace. O, czasem kilkupiętrowe. Byle jak zbite. Ale ciasne łóżka. O, niekiedy łańcuchy przytwierdzone do podłogi z kajdanami na końcu. O, całe kilometry takich łańcuchów. A to co? Miasto. Ja nie wierzę. To piec. A w jego wnętrzu ludzkie szkielety. Pozwijane, skulone. To możliwe, żebym wciąż słyszał skwierczenie palonych zwłok? Czy to możliwe, żebym czuł zapach zwęglonego ludzkiego mięsa? Człowiek Bóg Znał tę woń? Zareagował na nią? Był wszechpotężny, mógł coś zrobić, chyba że... Chyba że to jest właśnie to, co zrobił. On ich spalił. Spalił cudowne miasto. Nie. O, za barakami. To wieża. Czy do niej też mam popłynąć? Dobrze, jestem posłuszny twojej woli. Woli twojego twórcy. W barakach widziałem już owoc jego gniewu. Nie wiem tylko, czy wywołało go niepodporządkowanie się człowiekowi Bogu, czy wręcz przeciwnie. Wykonanie jego poleceń precyzyjnie, co do słowa, bez odchyleń, przeoczeń i wyjątków. Jestem. Miasto człowieka Boga. Pod wieżą, zgodnie z rozkazem. Nie dokończono jej. Widzę rusztowania, porzucone narzędzia. Wpłynę do środka, na piętra, które zostały zbudowane. Rozejrzę się i zorientuję. Uczyniliśmy. Uczyniłem wiele zła, żeby uczłowieczyć moją rasę, ale nie wpadłem na pomysł, żeby jedne ichtiozaury miały aż tak pastwić się nad innymi jak ty, człowieku. Pastwiłeś się nad ludźmi. Dlaczego wrzucaliście siebie nawzajem do pieców, skoro nie byliście już gadami? Stos trupów, jak przy piecu. Chyba lepiej im się wiodło niż mieszkańcom baraku. Pierścienie na palcach, kolie na szyjach, w dłoniach złote puchary. Leżą na sobie, przeplatają się, zwijają i wykręcają. Przypominają jaszczurki w trakcie kopulacji. Żeby to oglądać, nie muszę wychodzić z oceanu. Żadnej boskości. A tu co? Trup na klęczkach, zasłaniający się przed ciosami otaczających go szkieletu. Koło roztańczony tłum, a wszystko ze specjalnej platformy obserwuje trup z orderami na piersi. Ich ciężar ciągnie go w dół, jest zgięty, ale wciąż nie pada na kolana. Wygląda jak prehistoryczna ropucha szykująca się do skoku. To ma być wielkość? Potęga? Nie, pionierze, nie myśl tak. Wróć tam, gdzie wierzyłeś w człowieka Boga. Pod pomnik. Odnów przymierze. Jest. Dziwne. Wcześniej wydawał się większy. W ogóle był inny. Dumny. Wszechmocny, charyzmatyczny, a teraz postać na cokolwiek jest zgięta, przytłoczona jakimś ciężarem. Na jej twarzy maluje się ból. Dlaczego dopiero teraz to zauważyłem? Byłem aż tak otumaniony wizją wyjścia na ląd, ideą naśladowania człowieka, ale którego? Tego, którego widziałem poprzednio, czy tego, na którego patrzę teraz? Kim jest człowiek? Postać na cokole dźwiga krzyż. Jedną rękę ma uniesioną, jakby wskazywała kierunek albo czegoś wzbraniała. Gdzie pokazujesz? Tam jest dzielnica baraków i wieży. Mówisz, że tam mamy zmierzać? Czy przestrzegasz nas przed tym? Kciukiem byłoby prościej. W górę tak, w dół nie. Co mamy robić? Daj, zrzucę ci z pleców ten krzyż. Wyprostujesz. Odzyskasz godność. Należny ci majestat. Będę mógł cię czcić. No już rzucaj krzyż, człowieku. Stań się Bogiem. Nie twoim przeznaczeniem jest cierpieć. Nie dla ciebie upokorzenie. Ty masz władać, panować, być najwspanialszą istotą. A zaraz po tobie my, jaszczurki. Człowieku, co z tobą? Gdzie twoja boskość? Ugina kolana pod krzyżem, nie widać jej spod niego. Nie wmówisz mi, że ona i on to jedno. Nie ma mojej zgody na takie połączenie, rozumiesz? Możesz sobie budować cudowne dzielnice i dzielnice baraków. Masz wyższy cel i cegły, rób co chcesz. I tak w obu jednocześnie nie zamieszkasz. Ale nie możesz być równocześnie wszechpotężnym Bogiem i umęczoną ofiarą! Jak w ciebie wierzyć? Do którego ciebie dążyć? Którym tobą się stać? Nie. Nie pozwolisz zrzucić sobie krzyża z pleców. Nie chcesz pomocy. Nie rozumiem! Nie rozumiem. Ale może chociaż zrobimy coś z tą ręką? Ja muszę wiedzieć, czy nakazujesz nam wieże i baraki, czy zabraniasz nam ich. No już! Wykonaj jakiś jednoznaczny gest! Daj znak! Zabiję każdą jaszczurkę, która stanie na drodze do uczłowieczenia mnie i mojej rasy. Czy jako człowiek będę musiał zabijać innych ludzi? W czym będą mi przeszkadzać? Przemów do mnie, człowieku! Przemów! Milczysz. Ale tam. Tam, co to jest? Srebrzy się w oddali, nad wieżą, jak gwiazda. Gwiazda w oceanie? Nie, to niemożliwe. Mimo to jest. Świeci się. Gwiazda. Trzeba sprawdzić. Ty tu zostań z tym krzyżem i palcem znieruchomiałym w niewiadomym geście. Ludzie uwiecznili cię na pomniku, żeby o tobie pamiętać. Musieli mieć powód. Nawet jeśli z czasem o tobie zapomnieli, ha? Ja wrócę tu jeszcze. Teraz muszę zobaczyć, co tak migocze nad wieżą. Kto wie, może to znak od ciebie, o który prosiłem. Hejże, gruźny. Srebrzące się światełko. Myślałem, że jesteś nieruchomy. Ty się ruszasz. Uciekasz przede mną zupełnie jak ta ryba, na którą kiedyś tutaj polował. Nie myślisz, że mi uciekniesz? Jestem wprawdzie ichtiozaurem na progu uczłowieczenia, ale zostało we mnie jeszcze dość z podwodnej jaszczurki, żeby ciak! A dopaść! I nie licz, że z czasem to minie. Nawet wtedy, gdy staniemy się ludźmi, w naszej naturze wciąż będzie sporo zgadan. No już, no. Daj się złapać. Jak boli. Co się dzieje? Ratunku! Pomocy! Pomocy! O, boli. Niech to się wreszcie skończy. O, ludzie, bracia, zobaczcie, co mi zrobili. Nabili mnie na jakiś haczyk. Bracia, zdejmijcie mnie. O. Już lepiej, dziękuję. Tuszę się. Jestem na połowie. Schnij. Niech ktoś wrzuci mnie z powrotem do wody. O, macie tu kubełek. Wrzućcie mnie do niego. Już dobrze. To znaczy policzek mnie boli. Oj, Haczyk go przebił, a będę miał dziurę. Ten srebrny punkcik to była pułapka, czyli wyciągnięty palec. Stanowił przestrogę, człowiek... Zaraz. Ja widziałem ludzi. Nie mieli być przypadkiem wyginięci? Jak mamy przyjść na ich miejsce, skoro oni wciąż je zajmują? Trzeba zapytać. Hop, hop, ludzie, kochani! Co wy tu robicie? Czemu jesteście na ziemi? Nie wyrżnęliście się w barakach? Nie spaliliście w piecach? Długo planujecie jeszcze być? Kochani, pośpieszcie się, bo ichtiozaury doby antropocenu nadchodzą! I kim jest ten gość z pomnika pod wodą? To ktoś od was? Znacie go? Ajajajajajajaj, moja głowa! Przykryli kubełek pokrywką. No nie pogadasz, no. I tak nie zwracali na ciebie uwagi. Byli zbyt pochłonięci rozmową. A o czym mówili? Że toksyny, że spłynęły do wody, a potem wskazali na ciebie, nazwali cię walniętą płotką. Śmiali się z ciebie i nałożyli pokrywkę. Czyli co, pionierko? Nie ichtiozaur, lecz płotka? A bycie człowiekiem to tylko sen na jawie o boskiej potędze, wywołany toksynami? Sen trujący? Koszmar zakaźny? O, zdjęli pokrywkę. Ciekawe, co kombinują. Ręka, a widzę rękę. Chwyta mnie, aj, wyjmuję, a! Bracia, ludzie, wsadźcie mnie z powrotem do kubełka. Uduszę cię tu, brać, co? Nie, haczyk, ała, tylko nie haczyk. Już raz się na niego nadziałem. Co to znaczy na żywca? Mam być przynętą? A kto by mnie chciał, panowie? Nie róbcie mi tak. Zlitujcie się, bracia, ludzie. Bracia, ludź. Bądźcie ludźmi. Ludźmi. Aja! Było to słuchowisko Antoniego Wincha Ichtiozaur. Wystąpił Łukasz Lewandowski. Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Łukasz Lewandowski i Antoni Winch. Dziękujemy, a za tydzień druga czerwcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl.